ما بستی من آواه که ایمش تیچی واد عبه هنی تاو کلین دایزر عقلی به هوا. بلام امنی هنیا نه به پیانی باشه اسم پیب زنن. هر یک لی آواه پیشش تایبت خوید به زیگل کاری باشه اسمان. اما کارش تایبتا. دبی آواه هری کاریم کلوا پروژه. من به آواه این کاری که پناکری آواه دبی سرم بخلو کارا. یلا هر یک لی آواه سرکاری خویدی با پلا دی. کارکانی خود تام بذانی بکن. دایس کی توش کارکانی خود برای کپیچی به باشیم از زم ده. بچه‌هام بابا. او به تواوی پیر بومه. او پاس کل گندش هنار و امنی کوش. او تیلی را رو داده. سیری اوکا. ای خواه. آها او ایفای با دنیایی و چی؟ یوفیم لگرسونه من رسا دیگمه سبا چه کلا؟ سبا اوه بله دست که پار نمشه یلا دیبانه ترمیلی دابازین ورده به سریکه پیه ای خرابون روشو قدیه ولی من زیده به توا توی دلی؟ ها؟ آنی یفوی درنده کنن؟ آنه خویانن، من ایسته دوری ادخم آوا کوجی، پلا مکل کار کنن ها؟ دایست که خصده که؟ دایست که نای با خو قصه دکم که اگه دای با درم دکاتو کجوا د چت بولای باشه بابا جان من با خو نیما دیس کی لسره گام لاچو کومل یفیو چی درم داتونا لاچو کمه پوستا تا خو فرمان مال لسره کو بوده ما بس دوی ک چاو دیریاب کم گرسر به خو هیرشم بوبری او د کیو نو کمینه وا اها ته گیشت ما بس تیا د سال گردایس کی یفاد یفاد یخوا بخیر به انگیشتن و باستر ایو بسن زورو ها چون که آنه زور ترسن آخم برون بوله ده وره وره ها بابا کم وره وره وره وره گره ازد نبی وره خواره وا دیدن که وره استر کسور اولو چه دسی ها وره خواره و برون شورو دی بیدن با این بای فروکا امن دمی بمهاری پیوانی آسپان لا لا لا لا ورن ورن دی ورن ورن ورن با قربات آمم ورن کنه ده ورن ای بابا او دو چی هایی کرد؟ نه توانم چی تر بوستم باوکا باوکا تو چی تر باوکا هستو باوکا افت مخو بسر زمو داکو زمو براستی تو زور ازای ایوانیا من زور تو خوستم دوخس خوشانه دو شاشی به هست بدر کوا نه علم لید سمراکی ها واب زنم لیره نیزی کن بابتون سیری چکم هیچی فایده کلی را بینی و آموزه. آوان کسانی زور درندن آموزه. اوه. درای پولیس، درای پولیس. ای بابا، ای زیگم، ای بابا، ای بابا، ای بابا سرم. جمارسه. توانی من کوچی دستگیر بکن. زور باشا. یکی لیوه خوب کات با کوچی. دلیام لوا که دایس چی در رزگاری دکات. من دلیام لوا. به تن دلیم او کاتی دایس کات با پلن نهی بره. کوچی، کوچی تکه ولام می دو. کوچی چه لیما؟ کوچی ولام می دو. کوچی. دایس کی؟ ای تو رتی تو کوچی بدوزی تو. نه. پیم ود نه. بالام هر چو. سیلم. لمن گیشتی با او. راسته بالام. نه من نهتم. تو ایستا پندیه چی ایمائی او سیرو داد ولام دو کوچی داوال ده که ملام دو با کم زور دلتنگه پیوسته کوچی بدوز ما و کوچی پوچی نخوی ها کوچی من دارم تو آکو رزگاری بکنم بابا جیان بلا ما قدر به ها کوچی کلی کلی رقا نه الله ما دلتنگ بی بابا سپاس دکم کرکم کد به فیرون آدم هر استادارم حوالی خوش من ببینه ها دهنوی بتخیر نو کمینه کوا بلام تو زور عقا داری خود با خمین نبی وابزانم هده لیره دورنین لیره نزیکه او لیره نزیکه ها کوچی هلسا دهسکی بوچی به ایمه نوت کامل لیرم ایمه همون من دلتنگ بوین من دهایی لبردون دکم یوفو یک هیری شکر دسترم من خوام لیکت تو ایستا خبرت کردی موشک برکوا برش با موشک چی نهانی دیسکی آگه دار با موشک دوباره برکوا مردم بدست او ریفوی درندانه وا نوانده بسا اصلا کوجی بنده ایمه هر بخوا منه نویده بین کوچی کل سرباز دکی این موضوع تگرانت و بوله دکفلید هم گندال. بله وام لیکر کوه پلان کنی اما زب زب کرد. بله و پلانی من. مبزونا باهی کوچی شنیگلند از سرد بینی نوا و با سرید از سرد بین. سرانو شنیگلند از سر دوفری لذتیم داد. گند زب سرکه و نام گردن حاوی بد ملکی اما کس نتوانه لی مزه ود که ای و در ممزار سرکه تو من. از خم نبی. سیتا کرده ارسته غازه چی بلاو دکینه اولا سرزوی گیر گیر دست به کار بدهی به پلا داوی لبردن دکم خوش بکوه ازتان بینیم به سلامتی آی سرم او چون داد هیز نیه تنها سرم ببرد کوتو سیر بابا جان او بویلی هاتوا او ماندوه باشا بابا جان تو ماندوی من زیگه تو دا گرموه برو بابا جان برو دبرو خو بابا جان نخیر من نروک تو بهزم چیه او بابا جان زنیانی من پیگهیش در باره کوجی حالا اروایا با هر استا درنده کدر زیتاو کشین وام دوزر توا شوه چی شاد شوه چی شاد بود روشوان اما سیا او چرور داده دایسکی کسی گلیره و نشانه بو آن حال داده چی؟ کجا و چی دکه؟ یا بابا من دارم آن کاری خویم کرد امیرکی لکوچی وستان سی؟ بلتنگ بابا ها تنها چر چنو متو چر گوشه ما اتاو کم گاده دایشی هنهی بباد هر چونک بی اوه هر بخونه نویده باد دایسکی پیم بلی اما مانای چی کورکم او مانای وای کبو با پیاوی چی ویگا بابا سربازی چی ویگا او کاری ویگایا ویگا هر پیاوی چی دیوه کاری پیدا کاتو و فرمانی بسر زی بزیده که ایلو کار خیزو نه ها؟ پیویسته برنگاری هم بگمه بابا ای چی لکوشی دکی هیچ خیلقم لبردستان نیا وای بابا وای بابا برو خورمان بفریم هکه هم بشتر بایرانی نمه هستم قاوز بفرگیم چیف چیف من دیم باب باری دنیای چیف چی دستیه لیره بیمینه و ندونه باشا همو خطای تو ایتور یاره والله من دارو باشا کردن بابا چا جالی راسته کرکم گره ایسا درب تی اوان با دنیای ما شینی مده دوزنوا برای زوریا داوره دکم رگایش نینی بود دوزیوا دوزیک بوستا بلا ما باش نیا رگش مهر چوار رگش مهر چوار گر لیم بگرین استا زیوی همو لناو دبن پیویسته بچن بسار کردن بابا جان اگر جانی خوششم لستردان آبید بابا رگش مهر چوار با تاخیب کنوا با تمام بابا جان درگش مهر عود بی کنوا Thank you. بابا من آمادان روم جملتا هرستا دست به زولانه و پکرین دایزر من آمادان تنها ما و درسم گلن دایگاش ما حالتون کرده و بکلیلکا دایگاش ما حالتون کرده و گوات هرستا بریکه و برو گلین دایزر برکوه خاهناک هیدوی بوچونو ناکانی آو کیرامه بمزوانه گلین دایزر مگه تا سه تفلکه دیگه آه، او گرین دایزر ها دی، دانشوائی نو خودکا ایسا گرین دایزر دوگیا دکوانم دست بسری بکنم ایسا بیاسد توانو دوسخ بستف کارا کوجی بس بس سشرمه به کوجی تو است کاری بکن نه دانک به دست کنه گلیده ایزا خراکم Esqueci manga ali! Vamos que é que bacou essa cana! Fuji! Esqueci o anão sair! Brusquei aqui uma coisa cana! داوی لبردن دخم دایسکی دم خوش با تو کمن کشه زورم با درست کردی تکای ابو بولا بودا زانم کوجی کلک کلی رغبو بلا هم تو دتوانی گردنی آزاب که استا با باخچەکە تێک چووە. تۆ دەتوانی بەیانی چاچی بکەیتەوە. باشە براکەم. بەڵێ، بەڵام من بوومە پیاوی ڤێگا، داوای لە بردنتان لێ دەکەم. تکایە بمبورە. ئەو خڕۆکە سوورەکانی خۆی بکەوە وای لێ کردی. بەڵێ، ڕاست دەکەی. بزانە چی لەداشتی دەکەم، بەس بابێتن. وەرە کورای تۆڕی، وەرە! ئەوە لە زیاتی بێ یارمەتی مامت دەی. ئەوە دەچی لە خۆت گەمانۆکەی دەکەی. ئەی سیلمەرە. مامە بیم یارمەتی دا. ئافرین کوجی.